أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأعراف دا يوصل بن زأويايم آيات تخشرو بر يوصلون أويايم بان دي ختم سو. د دې آیاتو ته د اولې برخې چې در اته اویا پورې یو سلو اته اویا پورې کېږي، د دغې برخې رابط د ماقبل سره دا دی. ماقبل کې دا ګردې قصې چې تېرې سولې د انبیاو علیهم الصلاة والسلام، او دغه وعده د ازل دا هم تېر سو چې الستو بربکم، دغه هم ذکر سو. په دغو کې کوم شی ذکر سو؟ په دا قصو کې د نبیانو چې تیر شوې، په دې کې خو احوال د بني اسرائیلو ذکر شوي وه. دا یې یو، چې د هغو حالات و هغه د دوی جهالات، دا یې یو. بل دا خبره ذکر شوې وه په دغه د دوی په قصو کې، نو چې دوی مکلف په احکامو و. حتی دا خبره راغله چې د موسی علیه السلام قوم چې د احکامو انکار کوه هغه غر یې پر راپورته کوي، نو د دوی حال هم بیان شوی و، او د دوی امروالی په احکامو هم بیان شوی و. دا د څه دپاره دا دوه کاره بیان سوي وه؟ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت چې خلکو نه مني، دا رسولانو قصې ورته راوړي چې دا نابلده کار نه دی. د نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم احکام بیانوله، چې لومړنی شی توحید و، د دغه څه ورشروع، دا یې نه مني نو والا ول، دا خو ناولده خبره نه ده. خو دا نورو نبیانو هم دغه جدا رسالت راوړي او احکام یې راوړي دي. نو په تیرو کې چې دوی د بني اسرائیلو حالات او د دوی مکلفوالی په احکامو، چې دا آزاد قوم نه و، په احکامو مکلف و، دا خبره ذکر شوې. بیا چې دا میثاق په پای کې ذکر کړی و، چې دلیل په دغه مخکې دی الستو بربکم، د میثاق څخه بیا دا خبره الله تعالی قصدن ذکر کړله. دا یې مهمه خبره وه چې څه چې انسانیت دی، نه یوازې بني اسرائیل، نه یوازې عرب، نه بل نه بل، څه چې انسانیت په توحید الله مکلف دی. ولې خو په ازل کې وعده ځینې اخیستې ده، دا مکلفیت یې بیا عام ذکر کړي. په دا ضمن کې دا خبره ورسره ذکر کړه دا توحید سره، چې نو که چا د هغو احکامو څخه انکار کړی دی، یا د دغه توحید څخه انکار کړي، د رسالت یې انکار کړي، دا ګواکې هغه وعده څخه دی منکر دی، هغه وعده ماتي. په دا ضمن کې دا خبره ورسره ذکر شوې وه. شدا چې مخکې ذکر سو اخري خبره کوم سو چې څوک چې دغه احکام نه مني یا د توحید نه مني دین او هغه وعده کوي چې ما تکړه چې په ازل کې د الله سره کړی ده انو چې ما تکړه چې کیږي علاوه دا وعده چې ما ته یې دا څوک چې ما د احکام سره انکار کوي د دې یو سړی ز مثال درته ځم نو دغه سړی پایته وګوره کتم پر هغه قدم ستلته بم هغه رقم شي دا سړی نو څوک دی تفاسیر وای مفسرین رحمت الله علیه په تفاسیر کې وای باروی د جنوم خو الله نه دی ذکر کړی فقط په یو شخص تعبیر کې چې داس یو سړی و داس ور سره وس دا سړی کې اختلاف دی جمهور علما عام مفسرین رحمت الله علیهم وای باروی چې د ابن مردویه څخه روایت دی هغه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه کی هغه ول د جه سړی نوم اسمه حضرت جته بلعم بن باعور دغه د نوم دا بلعم بن معور نو څنګه قساوه دا بلعم بن من باعور د دې د چات څخه وو ځینې مفسرین وایي چې دا اصلي په شام کې الته فلسطین کې کنعان یو شار دی دغه کنعان باشنده و دا سړی نور مفسرین وایي چې یا دا په خپل په د بنی اسرائیل کې پیدا شوی و دا الته وو خدای څنګه و دی عالم و دا الله تعالی د کتابو علم یې درلودی په خبره ډیر پوه سړی وو او اسم اعظم چې په اسم اعظم باندې ډیر کارونه کیږي چې الله څخه څوک سوال په اسم اعظم کې هغه سوال یې قبول یا دعا یې قبول دغه هم ده زده نو ښه دا قصه خو د سړي معرفي سو چې یا د شام یا د بني اسرائیل او دا د علم حالت سو چې اسم اعظم د زده او د نورې چاوس معلوم نه دی ورته چې دا به دغه وي د الله په اسماء کې او د مستجاب دعوات چې په دغه نامه به دعا وکړه الله پاک ځنه قبول تاریخ را که داس راځي چې کوم وخت فرعون غرق شو دا چې غرق شو خو به اسرائیل چې دیدر اغه یو څو دغه جنجالو ورسته خو بیرته رااله و د مصر ته مصر خو د دې څو فرعونیان ګرته هلاک شو دا چې فتح شو بر دې غشتل خو مصر سم د وخت د اراده و دا ګرد جنجال چې پیر شو چې دی بوز او غد شام او غد منتقوات اغه ابایي چرتوی به کې بوز نو الته خو به عمالقه او اغه زای غونی ولي عمالقه بل قوم لکه د فرعون قوم چې دا کې بکانو اغه بد خلګو مشرکان الا والتسوى ولارسي دوري بألت جهاد أنا أغباني خوشا فتبسل قردة كي رسي جو خاخر دا قومي روان كي دا نور فدا غوات كي نو چه موسى عليه السلام نستا نور نبيان ورسارا جدي بياي دوري واس جنك نو أغو دا دا عمالي قو خالك چه خبر سوال وغو بارد دا غبال عم بني معور مشوري تراو دي دي دي مشاران سرق شين استل بارد دا دستا كار اخستا كيش شعل ممالا ورکر دي وشارن دي او دعاهم دا دغي قبليش چراوی غشتي برای ورته ویل چی ته به یو کار زوږ د پاره وکې د موسی علی السلام قصه خو مشت معلومه ده چې فرعونیان سره چې د مقابله وکړه د فرعون په پای څنګه صغار قصه ده ګرځه په وجه سره نو دا قوی غشتي خلک هم دي او دغه چې د الله تعالی تر نظر لاندې خلک چې د فرعون څخه خلاص کړي نو موږ هم پکې برباد دي دا کار به ته کې ته به دعا کې دعا چې وکې چې خدای پاک به اسرائیل تباه کړي چې تاسو ورکې چې جنگ نه وسی د جنگ دی و بیره ده چې موږ خرابې ناکامه کوي بل عم به جماعور بره ورته ویل هغه ول چې دا دعا زما د پاره خو ما ته خو د الله تعالی احکام معلوم دي د موسی علیه السلام مقام را معلوم دي زه څنګه پر دې خلکو باندې شره وکم چې خدای پاک ته دا برباد کړي دا زما د پاره نه جایز او بل آخرت دنیا مې دواړه بوله چې دا بایستا لیدې سړي در و نه بیا نو ته شراوي کوي خدای پاک دا نه بنا کامه کې خدای دا دیسکه یا دیسکه دا زنه سم کول د دې چې تم وخت له چې راسي بل چمو برای ولې هدیا به ور لراو سوغات ادا چې په خله کې په یو څور دا کړ بار نه سی ویلې چې نه کو ا بار دا چې ډیر غټ هدیا یې پیښ کړ ور ترای وړل برای ول دا وخت هغه په معنا کې رشوت نه مې د چا ور کړی د هدیا او د سوغات بس ته لکه چاته چې اچي مولې سبت پر ور داسې ګراج زم سره سترګې نه سره سترګې د الته مساله لري مې اشت باج برادر باندې راپورت کړ د فلان سره مې دا او مال دغه نو څنګه کیږي کې دا اس په خبره پوهېږي دغه سه هدیه ورته پیښ کړ دی خطا او ته هدیه یې قبول چې قبول کړل ورسته یو څورې چې وخت ورکی بره برت ورته را لبر ولار ولا که څه چې زبر برادر اصل نه کینو بس دغه ته یو شراک کړی وایي د دې دوه جانو ترمن سو په تفسیر کې راځي چې کوروالای هم دوه غومل ګره سو بارای ول ولوم دغه نه مال کوه ما کې در کړی په تاسو کې ژه خو دوه د خدای ته وکړي چې خدای نو مساقه او چری نه کا ا دې چې ډیر کې د معنی در تاثیر هم را لید او دې ډیر مجبور کی ابر نو سی دې الله سپورت لاس چې پورته کې والا پاک ته چې په زړه کې دا ده چې دعا کوم د موسی علیه السلام قوم ته کوي چې اره شراته چې خدای برباد کړي خدای هلاک کړي خدای مرض پر مسلط کړي دا شیان وای مګر و پام یې ځان ته نسته موسی نه دی د عمالقه دی چې خدای عمالقه خراب کړي خدای پاک در بدر کړي خدای د ځکه د سره وخت هغه پر او غرزه چې مشته درته وایي مړ ته چې څخه پر مشکې د بار اور ټول په اختیار کې په والا کې دی چې ارڅه پر اخو اور دغه کوم بیرستانو په خپل راځي نه راځي درک الا عز وجل دا عجبه داسې په هغه د دین او معنی اخسته اخر د چرایو دا وکړلې ګرځد وروسته پر دغه دوی باندې او پر دغه د دعا مال قچدي پر دغه باندې الله تعالی پر هغه عذاب راوستي د د عذاب خدا سو چې برای شو براوزړ دلته پر ځګار باندې پرتاو برای خلقو طول برای ورنزما په دعا خو نو وسو په شراب باندې چې مور په عربی کې دواړه ته دعا وایي دعا د شر دعا د خیر ما خپل راځي دا شره از ما شرخ په خلک کې تسره الست او حال می دغه رقم څه ما دنیا او آخرت واړه تباہ او برباد شول دا د دې استهاله پاک پر ما عذاب مسلط کی خدا زما د ترټلو علامه ده چې وی ترټل او نو وس زیو بل شی د شیمه کار کوم هغه څه خراب شه هغه دادی د بنی اسرائیل او لشکر چې دی د او غزا راغلی د مصر دلته تر دې شام تر علاقه را رسیدلی دی تا خو جرګان پک شي کی ځوانان پک شي کی دا اوس په چینه دی باندې سیبل رقم وو دا خپل ځوانان شیزي شایسته شیزي دا ګرد سنگار کی دوری ورولې دی هغه د لشکر ته چاله تورس یا د سوالګر پر رقم نه ورغلی یا د سوداګر پر رقم ورغلی خو پوه چې دوری ورواسو چې دولې شپه ورات او شو چې په غوښ کې ورلار ورکی شورته ارڅ چې دیسې سغوشت نه چبنه کوي کوي ورس دا داس کار دی دغه د زنا کار چې مشهور سو هغه قوم ته الله تعالی خامخه امر از راوي الله تعالی خامخه په یو شی باندې اخته کی برای خپل ځان چې اخته سو تیسې یی راست په شراخه کار نو وسغه خو د پر تیس باندې سو نو دا کیل وسره و د جې مشران او د جې سپین رو د خبره زیان ته ولید چا دا شه خبره و چې دی په ګناه وخته سي د الله تعالی د عبادت څخه خلیل سي د الله تعالی د بندګۍ څخه خلیل سي د معروف پر ځای منکر ته مخ کی راګرځي نه انو دا برته باقی را برغه چمو کی شزی ورواسته ولې شزی الته دوری دوری دوری سویره کمره کمی زار ورته ښکاره کی دا د کوپار ګوره چل دی دا د اوغه وخت څخه را شروع دی وسم دغه رقم کی چې مسلمانان ارزه جلسه کی د شزه خبري ال ورواسته چې معنا توجه یې وجه خواته شي د شزه خدا سده ده نبی علی سلام الله حبائل شیطان دی د شیطان رسیدي نو پر سیدي تړي شزه رسیدي په تړي جنو وسم دغه رقم کی دغه وخت نخښم دغه رقم اشیزی چې دوره وره یی خدوری دوری کېږي موسی علیه السلام قوم چې خپل د وخت نه بیان یو علما او غواغ دین ورته وشو چې دا کار مکوي په دې کې غټ سړی و چې دی مشر امبلی شجندارې بری هغه اول په دغه تلکه باندې سپځنه اختاس تکات یې نو وسو اده چې زنا وکړه بار خو د امر وچ د لکی زله ورته ګورم بار دا کرا کرا دا کار شروع چې شروع هغه وخت نه بي چې یا موسی علیه السلام بیا بل نبی چې ورسره و ولې په موسی علیه السلام ورسره نور نه بیان پک شي کړه نو هغه بر منع وکړ د منکر څخه دا کار مکوي هغه سړی پر چنګ سو بره التا اله کستاږي موږ پر یو شو کپیو شو چیرې اپسي وغه مې موږ پر یو شو کپیو شو چیرې اپسي وغه اول چې دې پکښ کې اخته سو لاتار سو ورسته الله عز وجل پر دې باندې تعون راوست تعون دغه د وبا مرس پر رالی په یو ورځ کې وای اویاز رنه پر دې څخه مړس اچ مړس ول ورسته بر دغه و چې دا نور چې دا څه په ګنا نو اخته یو سخته دغه را ولار سو بره دا رقم کا چې پارسری به خبر شو چې دغه سره زنا کړی دی دواړه وشه ولې دې توبه دغه رقم په قتل کېدل یاد اندام په پری کېدو کېدل ادا چې بیا د حقوق قتل کول ته ملاوت تر توبه وکشه بیا نه الله تعالی دې څخه عذاب پورته کی بره بیا سم سو مایز د امره زاګټه خنه وکړه چې ازای ونه سپه دغه وخت کې ځانونه برباد کړ دغه سړی یادی د بلعم بن باعور دغه سړی مشهور دی چې دغه سړی چې په قران کې وس راځي بیانېږي په دې وس سبب کې دا دغه سړی اگر چې قران نوم نه دی یاد کړی مفسرین پکې مختلف سی وي خو عام مفسرین وایي چې ابن عباس وشو چې دازما په زما نو بزاد دغه سړی دی بلعم بن باعور دغه سړی علم درلودي خپل علم غلط استعمال کړ نو الله د تم سزا ورکړه پر دې دنیا دغه سوچ چې به دغه ځای پوري و دسې مثال علا وسجد ويوتلو نبي عليه السلام ته تلاوت بیان عليهم پر دغه خلق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کم يهود او نصارى خو دغه بني اسرائيل و دوی ته بیان کچ تا خبره نه منی چی شي نبأ خبر قصه الذي ذا اغا چا دا ورته بیان ک اتینا چ موږ ور کړی و هو دته آیات نه آیاتونه زمر یعنی علم آیات نه موږ د آیاتو علم ور کړی و د آسمانی کتابو څخه معلومات ډیر درلودي مال چې تفسیر وای شي اسم اعظم د الله تعالی له زده او چې باغه به دعا کول الله به قبول ول دغه سری قصه علا وای تورته وکړه چې دا غا انجام څنګه سو نو کته چې د الله احکام نه من انکار کوي هغه مو انجام دی هغه مو اخر پایدی تجلاوتك نبي عليه السلام تأمرك عليهم بردغ بني إسرائيل فرقوم بني يهود ونصارى أوستا أوامر نمني نبأ خبر الذي ذا أغتشا دورت بيان كآتينا شمور وركلي وهو دتا آياتنا خبل آياتنا موركلي ومنا علم دا آياته فانسلخ منها فانسلخ دي ووتي منها دا دغ آياته تخ انسلاخ دغه تویل کیږي لکه سیرلی یا پسچ سړی پوستی ابره د پوستور اړی ور اړی د شوې ځنی وباسي الته د زمرد د آیاتو څخه دغه شوې اوتی کافر تر دنیا کیږي لکه د چاڅ چ پوست وکاجه دغه الهی آیات چې د تور کورسی د لکه پرد چې د عزت پوست او وارو دار کمپنی پوست خو نه وو خو حالت تشبیه ور لره ورته د دغه شوې تر اوتی لکه مال سیرلی یا میر یا بزل چې پوستی ابره ایس پوست کې نیپس مشت شوې تر وکاجه دغه انسلاخ اصلي و دغه توي فنسلخ د دغه شوي ووتی من هاده دغه آیاتو څخه معنا غ اثر د ایمان لا پر پاتو نسولار فاتبعه الشیطان نو دای چی ووتی انسلاخ وکي فاتبع نو تابعداري وکړه هو د شیطان او شیطان تابعداري دا ته وای چې وسړی د سیروان سي دا بل په دې ساروي په سيزي دا نه معنا چې بار چې د وایره شیطان هغه کول دا رقم نه ده دا بل چې په سیروان دي دا دوه رقم دي یو په سيزي د تابعداري کې جته براوي دي دغه متابعت وکړه چغه برای سره توای زی بکاو بل تابعداری به داد برای پس ساروی تو د چدی سکی چی برته پر بل لار بلار نس راس چ دازما لار ترغلی د اتبع سغ دا غمرادی فاتبع پسیس هو په دپس شیطان او شیطان د څه د پر چی نی برته راه حق تر اسوان وړي عجبه شکا پر سوی دی وس دا فکان من الغاوی فکان نو بار سو د غسړی چ د آیاتو سو د غس شوی ووتی من الغاوین د گمراهان څخه سو دا گمراهان چا کافران دی دوغه په ډاله کې بالا داخل شو وس دلته سوال واریږي سوال دا سوال واریږي چې آیات ته وګوري چې اول خو شیطان په سړی په سیسی گمراهی کې گمراه معنی گنای په وکي ورسته دا گنای پر راډیری کې چې پر راډیری کې برای دغه کافر کې پسی دا کوپر ته خوشی په پلان نه ولخه کرا کرا گنای ځین کیږي د جنه چې علاقه قطع سي بر کوپر ورته اسانه شي پر خلوري برای شي هغه شي ان وای سجه سکندر نه ورته وسی په مومن چې دا کوپر خبرې کوي خو هغه مرګ مخښ دي دا نه کوم چې گناکار شي هغه ته بر اسانه شي په دغه مسخره کې نه ځین کسان به باقی هر غړی ځان پکښ کافر کې دغه شي ان وای چې ورته دا نسته بابا دا ته چی شو منی امن د چا سره نو په آیات کې دا ترتیب ولې بدل شو په آیات کې خدای ویل چې د دې د جنه ووتی کافر شو بیا نو شیطان په پسیسی بیا د غاویانو څخه سوال خدا بل رقم ده شیطان په مسلمان پسیسی اول په غیب په ګناه اخته کې په گمراهی اخته کې هغه ګناه چې پر اډیره سره برای کوپر ته انسلاخ ورسته پر راځي او دلته په آیات کې ترتیب بدل دی کې دا هیڅ خبرې ته متوجه اس اول انسلاخ ذکر کوي چې د دې د جنه ووتی لکه څوک چې د کپسچ د پوسټه وکاږي بیا د شیطان متابعت بیا غوایت مګر اصلي دا بل رقم ده وارد شیطان متابعت شیطان په پسی په دچ ګمراه بیا غوایت پر رب ناس مناغ گمراهی ورسته نو انسلاخ برا سم دم سکا پیرس دا ویلی سرچپا بیان دا جمت وی جواب دا دی دا جم چه دا شیطان تابع داری پا یو چاپس چه پسی کیج دا دوارا کامه دا یو دا جه دا پارا پا پسی کیج چه مانا پا گنای اختا کی ورسته انسلاخ پر رب ناس دا یو رکم پسی کیج دا بل رکم پسی کیج دا دا جی چه دخوی پلا دا مخ گناه پا کردی دا بیا گمرا کردی دی بیا انسلاخ سوی دی وست پا پسی دی پام پر کیچ را چه بلار نسی برت دا ملا عجب و سر آده ولده دا اتباع سخه اغا اتباع مراد اغا ندم را چه پا گناه وارده وار اخته کی اصلی خدا غس شمال وارده وار پا گناه اخته کی بیا غوایت تا وار ولی بیا نو انسلاخ راسی دلتا دا دوار ورست ذکر سی وی دا بل رکم متابعت و غوایت دی اصلی دستی و شیطان پا دا ورست پسی کیری چه مناو لار نسی راسی انسلاخ یادی پا کردی دا غی متابعتی و مخی کردی دی نو ګوره یو متابعت د ګناه د پاره دی یو پر ګناه د پاته کې دوه د پاره دی یو متابعت د شیطان په جسری پسې کې دی د ګمراهی د پاره چې ګمراهی کې یو د دې د پاره چې پر دغه ګمراهی پسې څنګه دغه چې پر څنګه دوه ولاګه د هغه سره کم دی نو بیرته به ووایم نو د هغه چا اخبار او قصه بیان کړي چې موږ هغه ته آیاتونه ورکړي و فنسلخ من هذه د آیاتو څوتې ویلی ووتی خو شیطان په د پسې سوي په د ګناه کړي و په د پسې سوي برای غوایت ګمراهی تراوستي پسې انسلاخ وکړي فأتبع بیا پسیسو بده پسی شیطان د سده پاره چ دوام پر وکړه سوان وړي پر بل خوا باندې فکان باران د سیمند الغاوین د ابد پاره د غاوین رسول د غاوین وګمرهان او څخه سولي خو شیطان یو ګړی وازنې لکه لکه یو مریض چې چاته چې ګړی د نجلا نشه بره پر بل خوا باندې ځنو یا دماغ کار نکي نو د دغه سوس پیره پر کې د ګمرهی د پاره د دوام د ګمرهی د پاره دی ا د ګمرهی کار مخکې لا پر کړی دین الله پاک وی ولو شئنا کمر اراده کړی وای دغه بل عم بن باعور د پار لرفعنا مش په پورته کړی وای هودی به په دغه آیاتو سره کز مش اراده وای په دې آیاتو په دې علم چې د درلودي اسم اعظم یې زو په دې به د درت به دون وروړي کړی وای چې به خبر ډیر غټ رت به تر رسیدلی وای ولکنه اخلد ولکن دون خبر ده هودی چو اخلد د کژوالی وکي ال الارض ومزکته الله ما د اسمانو خواته پورته کاوه د څه د پاره چې مانه رتبه یې لوړسي انسان چې رتبه لوړسي برای په اسمانو کې د ده نوم لوړ شي ما هلته د ته رواري ورکاوه ثوابونه مې ور ورکول د ده د مځکې خواته زور د مځکې خواته زور دغه معنا چې یعنې د شهوات چې په مځکه کېږي د مځکې خوندونه لکه ښه باغ ښه دولت و ښه موټر و ښه کور و ښه ماینه ولې خو دوی هغه ته هدیه ورته راوړېده هغه قبوله کړه بالله پر هغې خو ولاړې نو دلته اخله ده څه معنا مایل شو د کژوالي وکي زور یې وکي الا الارض د مځکې خواته زایر خمزکه و دا خاور ته ویل کیږي مراجه دا غدم ځکه نعمتونه چې په جمزکه کې انسان کوي شکور شکور والا ش زمون ش دنیا مټر دا د خاطه زور وکي وتبع هواه وتبع د تابع داری وکړه هواه د خپل خواهش اغه نفسي خواهش چې درلودي اغه په دکې لغتی ولې راپورت سه بس اغه تابع داری او فمثله کمثل الکل اوس اغه خبره لچ مال د دغه سی وسړي مثال وي مثال دغه دی علاوه نو د مثال څنګه سود ده بل عم بن باعو په مثال او مثال هو ده که مثال کلب مثال لکه د سپی غدار کم دی علاوه بس دای د سپی پر کم دی سپی سره کم دی ان تحمل علی ان تحمل ک تحملک یا ترتل ک یا علیه پر جسپی کی په اخله چپلکه په سره واخلی چې زغورزه یلحث ام دی لحس کی لحس و دغه ته ویل کیږي چې یو څوک سا کاږي ژبه ورسره راوباسي دا سا سره نه کې ناړي ام ګډي په دا سا کې راوځي چابک شو هدار کم ژبه رئیسلی چې سپی دا چم کوي نو سپی که څوک تر ټیکې نه چرتي د کار دغه دی په زحمت کې دی دا وای ولي د سپی دا ګرمي دوغه نه ډیره ده د په دا زړه کې دی غواړي چې دا هوا چې ده چې ژر ژر د زړه ته ورسي د وسیږي ته ورسي چې دا د ګرمي نو کې په کنټرول کې نه بدن یې اور اخلي سپی ولي لیونی کیږي دای چې لیونه کیږ د خپل ګرمۍ څه لیونه ایست د هغه خپل په دماغ کې چې هغه د په خپل ځان کې چې هغه کوم عناصر الله پیدا کړی هغه محترق سی وسوځل سی چې وسوځل سی بالا دی لیونه ایست لکه د مثال په تور د انسان چې دماغ خراب سی مشکل وای چې هغه پلانې چې غوکه وخوري چې راشه واسه چې غوکه په مرغۍ پس اړه نه لري د ډېرې ګرمۍ څه بار لیونه ایست په کور کې تړلې د ته لیونه ایست دا رقم سی هغه ګرمۍ تاثیر پر وکی نو د دچ د اجازه برا باسه د څه د پار خدای جبم تللې د دورې او غل شروع دی نیو خاطه تللې د دې د اجازه را بس چې ژبه ډیره یا خسي او راوی بس چې دا ستونه ورته غټ چې هوا ډیر الته ولاړسي نو بارکه پسترټي ام دی دغه چم کی کنه ترټي نه زغلې درته کړو کیم دغه چم درته کی نو دا د شرو ورځ صدې کی خود زحمت چې کی الله پاک وکي ته شړې کنه شړې دغه کار دی نو دا د ایمه په زحمت اخته دی سپي نو دغه بل عم بن معوریا د در کم خلق دا علاوه د ګرد مرده پاره په د زحمت بل اختص ولا بارکه پر دې دنیا دی دغه دنیا غي خودي چې دی دلته مې ژوند بیا ولا کا وساس ان تحمل تحمل څخه مراد نه دي چې تک بار یې پر د بنیا کته حمله کې تر ټولو زاجر ولر کوي یل حس ام دی دغه ساس شړل کی چابک چابک او ته ترک کته پرېږدې هو دی یل حس ام دی دغه ساس شړل کی چابک چابک سا کاج دغه نو د دې مثال دغه سکی لکه دغه سپې اداره کم دی ولې د اعلی آیاتو ته پس پک وکتل بد ځای استعمال کړ نو اعلی پاک یې دغه سخار زلیل دی کو پس اعلی وای وای ذلک دغه د سپی مثال چې ما پیش کې اصلي د چا د پاره دغه بلعوم د پاره نو دا چې وس چیر ده دا یوازې د مثال نه دی ذلک دا مسلو مثال دی القوم دا قوم الذين اغه قوم کذبوا بآیاتنا چې تکذیب زما په آیاتو کې د ګرد قوم دغه مثال دی د سینې چې یوازې ته بار پر د ختم کې چې اغه خو نه خدای پاک د بلعوم بین باعف و بارک ویری الله پر هغه متاوانو چې ارڅوک دی دا رسول علیه السلام چې ورنو دغه خلک ستا خبره نه مني و دې ته دغه قصه پیش کړي چې پای به د بلعم پر کمې او د بلعم مثال خو علاقه سپی کې پیش کړي چې سپی ګرد مر په زحمت اخته دي نو دې بم ګرد مر په چا اخته دي په زحمت باندې اخته دي کله چې په خبره پوهیږي دلته په دا ولو شي انا کې چې د آیات سر دی خبره تفسیر کړي علاوه نو کما اراده کړي وای دې بم پورته کړي وای نو اوس چې ما اراده نه کړي نو دې د مزګ خواته زور وي نو دې داسې سره کڅو لکه د سپی مثال یې دا رقم سو دلته ولا وش نه وای نو اصلي الله پاک چې اراده کوي نو خو بیا که نو خو بلعم به باندې ته چې الله پاک ته اراده نه وکړي نو په دې کې څه ملامت یو خدای اراده نه وکړي چې په آیاتو دي پورته نه کړم په خوار دي کړل دا غ مطلب دا دی چې هر عمل کې انسان په خپل کې مګر خو الته ورسته اراده د الله غواړي عمل خو ده دی نو دا د عمل چې د الله به اراده نه کړي نو برای اراده ذکر کړي چې خدای رقم دي چې ولو عمل بها کدا عمل په د آیاتو کړي ویل رفعناه موږ به پورته کړي مگر دا سری د خپل عمل به اراده د الله کوي سو کدا اس په مضمون پویش د اراده خبره په خو هم تیر سوی د مجي مثال ویل دي چې دا ګر د شان خو الله کی نو انسان پر دوزخ ته شي ورچی شي پر دوزخ ته پر چی شي ورچی چې انشاء الله پاک ورچی خدای ګنا ته په ما کړی انسان چې لمونځ کوي جنت پر چی شي ورچی خو الله ما پتا کړ دي ساده کې مي خو احسان دي موږ دا سی ویل موږ لکه یو سری ته چې سایکل په لاس ورکه پایډلان نه لري بره بل سړی ورته وای وای ګوره دغه د سټینګ سټاپ په لاس کې کاټه ده سټاپ په لاس کې دي پر یو ارز ما په لاس کې دي بلاد خپل خوښته دغه ش سړک دي دغه علاقه دی دا د اختیار کدر دي ته ورکې کې نه کوي کنه چلولای شي د چ پر راخو سټډین کوشش کیته دي بلی خوا زور نه په پسې ودا کوي پر شلار ولاړ شي پر بادا ولاړ شي زور د بلی خوا دي د هغه د ارادي اختیار لري نو دې ته کسب ویل کیږي برای بنده کسب پی الای خلق کی او ست ار انسان خپل سټډین په لاس کې دي کده شکر اراده وکړو شروع ا بس الله د خوا کومک سر دي هغه کده بد کار اراده وکړو هم د الله تعالی د خوا څخه هغه پر او ال چې هغه خلق د عمل چې دغه الله پاکي دلته هغه ش ناس مراد او پر او ال دي د تعالی پاک چې مشت شکر اراده کړی وای خو اراده د هغه سره خدای هغه اراده به چانه کړ د الله تعالی به قدرت نه کړ نو الله خپل ځان ته منسوب کړ کوم اراده کړ اصلي دا منه کده عمل کړ وي د عمل اراده کړ وای موږ به دې پورته کړی وای مګر خو هغه د الله به اراده نه کړ نو د الله پاک اراده یاد کړ دغه نه کړ یاد ولو شئنا کوم اراده کړ وای یعنی عمل د کړ وای لرفعنا موږ به پورته کړی وای هودې به په دغه آیاتو د جفه برکات په دغه لوړ غټ مقام وای ولكن په تحقیق سره هوده یعنی مگر هوده خو اخله ده د میلانو کژوالي وکید الارض د مزیک خواته د مزیک سمرا د شهوات خوایشات وتبعدت تابع داري وکړه هوا هو د خپل خواهش فمسله نو د مثال کما مثال لکه مثال الکلب د سپی نو د دې چې د سپی سره مشابه سپچش کې غواجه د شی به دغه ان تحمل کته حمله کې ترټل کې عليه پرده يلحث ام دې صاف او ټوشري جبې رئیسته لیدون ادخل و یو غش شبې زریر او تترب کته پرېږده هو دې يلحث ام صاف او ټوبانې شری صاف زور باندې را باسې جبې را وتلې نو دغه چې لکه د سپې چې ګردمر په تکلیف کې سو اغم دغه رقم بره د ابد لپاره په تکلیف کې سو نو یو مشبه سو یو مشبه به سو مشبه دغه سړی سو چې د علم درلودي مشبه به سپې سو واجد شي به زحمت چې دیم ګردمر په زحمت کې دغه زحمت کړي لکه موږ پلانای سړی تیار لکه زمری نو دی خو مشبخ زمری مشبه به هیڅ واجه د شی به غواړي په چیش کې باندې لکه زمری چې د مخ د ګرځول و تلې د جلاور دی دیم دغه رقم جلاور دی دلته مشبه او مشبه به واجه د شی به واجه د شی به دغه ان تحمل علیه یلحس او تترک یلحس ذالک دغه چې دا اوس ذکر سو مثال د بلعم بن باعور دا مثلو مثال دی القوم د قوم الذين اقوم كذبوا شدي تکذب کړي به آیات نه آیات سر دا د ګردو خلکو د پاره دغه مثال دی الا وسو نبی علی السلام ته فقصص القصص فقصص نو ته بیان کړه قصه القصص دغه قصه القصص مصدر دی لکه الضرب چې ورته وایو سیدی الشرب مصدر ما ځان په لام داخل کړی دی نو فقصص ته قصه ک بیان ک القصص دغه قصه وهم لعلهم يتفكروا لعل شایتهم دغه خلق چې د بنی اسرائیل د پیغمبر علی السلام په زمانه کې و هم دی به تفکرون فکر وکړي چې دغه شرات ول دغه څه خو د کیره سوی د چې دغه په داسولي دغه شو ډنګوس نو که په موږ د چموس چې د سپی په درجه کې سول ژوند الله پاک را په عذاب کې پر دې دنیا پر هغه دنیا باندې سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا الا يسأنوا بعد مثلا مثال القوم يا قوم الذين اقوم كذبوا شدي تكذب كړي دي بآياتنا فآياتو سرزمر دجي خرج مثال نو بعد دي خدا غي مثال زاد سپيغ وانفسهم او نفسنا دي چي كانوا دي ويظلمون ظلم پر کا پر د خپل نفس او باندې انسان چې ګناه کوي پر بل باندې ظلم کوي کې پر ځان کوي بابا چې اوس د خدای نه کړده زه یو بده ګناه کوم غټه ګناه کوم نو پر خلکو مې ظلم وکړي خو ظلم یې پر ځانو کې ځای مې د دوزخ حقدار کې په بل خو دوزخ ته نه سم اچولی نو خدای ګناه ما دوزخ ته بیایي خو هر څوک په خپله ګناه ټینګیږي نو الله دغسې وایي وایي سا بد دی مثلا مثال د چا مثال القوم و د دا قوم الذین اغه قوم کذبوش دی تکذیب کړی دی بی آیاتنا په آیاتو سره زمر و انفسهم او پر نفسو خپلو کانو دی و یظلمون ظلم یکاونو پس من یهدی الله د جه ربته ما قبل سره دادی چې در دغه ځای د ګرد قصې بیان شوی چې سره څه په خوا راشلو سوی د جنبیان دغه اخیری وعدم الله پاک په اخر کې ذکر کړ چې دغه څه په ازل کې تاسو وعده کړی بیا چې کوم څوک انکار کوي دغه مثال نمونه یې پیش کړی چې دغه څه به د جسپي پر رقم باندې دا چې بیان سو نو د دې خلاصه خو دغه چې باید د خلکو ویل چې لا اله الا الله محمد رسول مګر پر هغه سربېره په دې ځا کاش کته د خبرو نو ډیر دي کومه یو پر غوږ نیسي نو دا خو پیغمبر علیه السلام ته هغه درد ورکوي د زړه چې د دغه قصو سره چې الله درته بیان کړی د دغه وعدې سره چې در په یاد کړی چې دغه سی وعده مهم کړی ده د دې مثالو نمونې سره سره بیا هم ته پر هغه سربېره باندې لا انکار کوې د پیغمبر هغه د زړه درد چې ورته پېښه دي هغه الله عز وجل تسلي ورکوي ډاډ ورکوي چې په دې نو تغه مه کوه دا خو نو زما په لاس کې دي دا ګردشیان الله وایي من هر هغه څوک یهدي چې هدایت ورته وکړي الله الله پاک فهو اغسري المهتدي اغلار پیدا کوونکی چې الله هدایت ورته وکي اغسري لار پیدا کولای شي ومن يضلل او هغه څوک چې هغه گمراه کول کی د نور خلقونو او من هغه څوک يضلل چې الله یې گمراه کی دی هغه فقط هغه زمير د تحزب سوید الته من يهديه الله فزين جن زيك راجا د هي زمير لري ومن يضلله اده هو زمير لري گای گای هغه حزب چې هغه ومن تراجدي ومن هغه څوک يضلل چې الله گمراه کی دا سړی فاولئک دغه کسان هم دی الخاسرون تاوانیان دا نو بره تاوانیان جنو الله پاک وایي دا هدایت خو زما په لاس کې دی هلکه ما اراده نه ده ورته کړې د هدایت نو ته ولې په دې باندې دل تنګې کوې ته ولې په دې باندې پریشاني کوې ستا منصب خو بیان دي ته خپل بیان مه پرېږده چې ورته کوه دا چې دی منې که نه منې هغه الله وایي ما ودی بیا پرده پرېږده چې دی منې یا یې نه منې نو ومن ارغ سوق يقدل چې الله ګمراه کړي هغه سړی فاولئک دغه کسان هم دی الخاسرون دی تاوانیان پس یالا فاک فرمای و ادا په ازل کې چې ما دا تخلیق د دې ما اراده کوله لامي ال تدوی دلی جوړی کړی یو د دوزخ د پاره دی و د جنت د پاره ده نو دا غد دوزخ د دلی سړی ته په جبنی ولې پریشان نه دی ولې کلمانه وای نه جوای ولقد بتحقیق سر ذرانا مش پیدا کړی چې معنا خلق یلی مو لجهنم د دوزخ د پاره کثیرن ډیر من د جن د پیرانانو څخه وال انس د انسانانو څخه په پیرانانو کې خوم مؤمنان او کافران شته ولی خو رسول الله صلی الله علیه و سلم چې مبعوث دی د ثقلین د پاره ثقلین د انسان په ری ځنی مرادي وکي دا دوه در نه شي ان چې پر جمزکه باندې ګرځي نو پیغمبر د دواړو د پاره مبعوث دی په پیرانانو کې د څوک څه چې جنت ته ځي د څوک څه چې دوزخ ته ځي نو علاوه د دوزخ برخه په دواړو کې ټاکلې ولقد بتحقیق سره ذرانا مش پیدا کړی دی ذرانا په معنا د خلقنا پیدا کړی مو د جهنم د دوزخ د پاره کثیرن بخی ډیره ډله من د جن د پیرانانو څخه ول انس د انسانانو څخه نو چې دا ډله د پیرانانو یک د انسانانو چې د دوزخ د پاره پیدا سو بر سره کم کی علاوه تور ته ګرځ لهم دیلن قلوب نزړونه دي لا يفقهون چې دوی پوینس حاصل ولا بها په دغه زرو سره زرو خو لري مګر زرو خو د جې د پاره پیدا دی چې انسان شو بد په جلا چې شو بد نس په جره کوي نو د زړه زړه دی نو خبره زړه نه دی نو بار نه د زړه سړی کوي څن لکه پښی خود دغه د پاره وچ سړی پر بلاړ مګر چې یو څوک شل دی پر تلای نه نو د پښی دی نو بار پښی نه دی خلک یې شل بولی برای پښی نو پر نه مز په نامه پښی دی نو د مز په نامه زړه دی علاوه بار زړه ور دغه سکم چې کار نه سيزني اخستای له هم دوی لر قلوب نو زړه نه خوسته د زړه سمرات هغه قوی مدرکه ده چې سړی درک پکې لا يفقهون بها لا يفقهون چې دی فقاهت نه حاصلې پوی نه حاصلې بها په دغه زړه داخه یو اندام څه شو کی کار نو ولهم اعیون ولهم ضیل اعیون استرکی لا یبصرون چې دی لدل نکی بها په دغه ستر بسر دغه اعیون څه دغه ستر کی نه برات لا خو د پوینه د دې ستر په څه ستر کی د عبرت کی چې ارشد ته وګوري انسان عبرت ځنی واخلي د مثال په تور موږ یو سړی دی و موجودی خارکې ګور دی پر لای باندې داس داسې وس خلګ ورته ګوري دوه انسانان پرځکه یو جته په نظر د عبرت ګوري د ست دعا کی شيء وي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن ذرأت تفضيلا اخفض الى رجع حامد شيء زياده ده افات ساتل او فدون مخلوق كي الله پاک ما تسونه فضيلات راك لي گورا بشي مي جوري گورا دي سترگي مي جوري دي نو ده الله فواسنه كه ده چيزي كړي خداي او فضيلات شي ما تر الله راك نو ده دعا وي وسري بل سري كي ورتو گري تسكونه ده دي كه چيش كه ده بس خان پي سات پر كي دي الفان پر اتولي وز دا دوا نظر فرق لري کینل کنه دواړه سترګې لري یو ام سترګې لري وجه سړی ته ګوري دا بل ام سترګې لري وجه سړی ته ګوري یو هغه دی په دعا باندې سر سچ الله پاک حمدونه دی تعالی رچ پر دا رقم جنایم کړی ګوره دی عبرت واخسی د جکارس ابل چورته ګوري هغه ټوک مار دی هغه ټوک پر جوړی ال کام پسندې وز دا شي کی دا پسندې خبر ورته کی نو دا یو نظر د عبرت د بل غنه دلته چې علاوه دی سترګې لري بصیرت نه پکی دی دل نه پکی دا لار نه پوی دا هغه سو یاغه د عبرت رقم کار نه اخلي ولهم ديلر اعيون السرقه دي لا يبصرون شديل دل نكي بها فدا السرق اغلي دل ده عبرت كار واخلي ده علام معرفت بر وكنا بس يدريم عزوه شدي غر ولهم ديلر اذان غجون دي لا يسمعون او يدل نكي بها فدا السرق خوشونو خالاو تلاد و خرگو تور کردی دا یو چه سعار راکشه نستی دا در چایب چالانی چالانی تر آقا تا چه بیامر کیش دارا کامی نو موږ برای د ی خب اوری دل نکي خبره نه اوري هغه ویل زه دغه نه ګانیا او مساره چالان کړه ما شام ولا کې پر دماغ لا بوچ کیر خو موږ هغه چې غوږ کم شه د پاره الله د کړي چې تا حق په اوري دل دا غسی به نصیبه دا اوري دل خو خرم کی په اخرت چې وسټی په چالان کې خدای هم اوري کنه اوري خو اوري چې پر پخ کې خو اوري خو دی خو کې غوږ کار نه کوي خو نه به بیره دای نه به تورې دل کار کوي خو هغه کار چې د حق پی جندل د احکام پی جندل هغه کار چې نه ځنی واخسي نو علاوه غوږ لري اوري دل نه پکې نو ولهم دیلر اعیون دغه اذان غوږونه دی لا يسمعون دی اوري دل نه کې بیا په دا غوږو شنو چې نه زړه کار کوي اچ د کم کار د پاره پیدا دی نه سترګې کار کوي چې د کم کار د پاره پیدا دی نه غوږ هغه کار کوي چې د کم کار د پاره پیدا دی نو دا څنګه سوالم اولئک کالانعام الا اولئک ذاک سنو کالانعام لک چارپایان نعم و دا چارپایان تو ویل کیج لک خر دی غویی دی اوشتی دا نو دا یو چارپای دی چارپای خلا اخپل د ضرورت مطابق د غوژه سکار اخی او مکلف ام نه دی چې عدالت پاک ته طرف په احکام مکلف اوس پر اوش باندې منس پارز دی ک پر خره پارز دی ک پر غویی پر ونه دی پارز نو دای داس سوله ک چارپای چارپایم د خپل غوژه څخه دغه کار بس اخسای چې تراسه د ملاو تکریته غوړ ونه چې سره ته وای حلال کم یا حرام کم خدای مې یې هغه شی دی چارپایم د خپل زړه څخه دا خبره نسې د کولای چې حلال کم یا حرام کم دیم په زړه دا کار نکي په غوژو دا کار نکي نو علاوه دی لکه چارپای داسې سو پس یې درې طریقې کې بل داسې ده هم اغضل دی لا تر هغه گمراه دی تر هغه لا گمراه دی ولی پر اوښو پر دغه ماول منځونه نه پاره وای نو څه دي شینی اورم نه شي ماته پارک سره کی کوم یو ردل یم پر مال مزل دی پارز کنه یو ردل یم پر تا خو من سپارز دی نه اوره پر تا من سپارز دی نه زکه پر تا باندې من سپارز دی مثال په سترګو د ماجت لار نه پیدا کوي نو چې نه پیدا کوي الا پاک ورته لکه انعام بلکې تر اغه له اغدل یو ویل هغه باندې خو پارز نه دی چې نه زکه پر تا خو پارز دی چې نه زکه کله چې په خبره فوج دغه خبره واجه معلومه شو چې اول دی د انعام سره کده چارپایان سره مشابه کړ چې دی لکه چارپایان سره نه چې اغه د خپل غوږ د خپل زړه د خپل سترګو د جن په لار کې کار نه اخلي خو ندی پر پارز پس یا علاوه دی در اغه گمرا دی در اچار پای ولی خو پر اغه پارز نه وچ نه کی پر تا خو پارز دی تا خو دو جخت علاوه تعالی ور اچ نو کی ولی نه ک اولائک هم الغافلون اولائک ذاک سن هم دی هم الغافلون غافل دی نبی علی صلوات و سلام ته دا دغه رقم دی چې ما دو جخت برخه پک شپی دا کړی دی د دو جخت برخه چې دغه جنت نه سره اتل نو چې نه سره اتل ته خو مو په بدو خپل بیان بکې ترتیب بری او ټوک را پیاس و یو سړی او بل یو ته ویل اغه نو خود نه اهل انسان برای ورتول زمره تیار لکه خر دغه رقم شه بل و شهر نست هغه برول د خر ته وهین دی وکی زمره خر خوره کې جس پکې نو خر خر دغه رقم دی کدا اس په خبره پوی یعنی تا د خر بی عزت کی وکړه خر دغه نه بی عزت ولا ک دی لکه دی تا و دی لکه خر دار کم دی خر پر بی دی دغه د غزایته ګور چې بل هم اغدل ولدا چې د خر ته وهین وکی دی دغه دی ولا ک کړی نو خر به برای زه دغه شهر امیم لکه دی ما دغه څه مونږ کړی دی لکه دی پر ما باندې نه جنات سنه د ورځ از ما د پاره نه لمز او عبادت را باندې پارس دي زه چې ارڅ کوم خو زنه نو ته به زما سره وږی مشابه کی ما نه زما درجه جرا کم کړ خر ګله بار در څه کی هغه زه خدای را کم نه ما خدای د ورځ ته نه اچي خو دی به تر دي تر ما دی بل شي سره مشابه کی د فرعون سره مشابه کی چې د اور خاوند دي ته زما سره وږی مشابه کی نو خر خور کوي به ګله وکي الحمدلله دغه سول چې دی انا عام دي بار الاقدل در اغان عام وبدین اغه ان عام لا تر دشي هغه چرپایان لا تر دشي نو تر دغه زاید و مضمون اس ول یو د اوغه خلق و مضمون دلته بیان سد اوغه د فار چې موږ الاغه عقیده نه منی توحید نه منی د رسولانو اغه کوم هدایت کې نه منی اغه چې دی اغه مشابه ده دغه سړي سره دی برای دا سړی نو ته پریر د ګرد قوم ار قوم چې دغه رقم کې دوغه دغه مثال و نمونه ده چې ګوا کې د سپی سره مشابه اس ورسته په جنور د آیات کې چې دی دا چې اوس موږ راول په دغه کې به الله تعالی او رسول علی صلوات و سلام ته تسلی ورکړي چې ته خو په دوام د زما تخلیق دغه رقم راغلی د ازل څخه چې نه مانی تخپل بیان ور لره وک نو الله تعالی دې د دې د حالت څخه زموږ د زړونو غوږونو سترګې وساتي. خدای دې وکړي چې موږ د خپل زړه څخه د خپل غوږو سترګو څخه هغه د جن کار واخلو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.